Dobry wieczór, jestem Góral, witam wszystkich państwa. Lubię trochę szaleństwa i trochę pojebaństwa. Przebywam w kilku naraz europejskich państwach. Bilokacja, kurwa ciągła delegacja. Nie umiem się zachować na salonowych kolacjach. Za to nieźle grandzę na kolejowych stacjach. Sam nie wiem, czy jestem w pracy, czy na wakacjach. Całe życie trwa osiedlowa akcja. Taka sytuacja, natłok impresji, mknie przez Polskę fokus, model papieski. Za kierą góraleski, kiero imprezki, za oknem Suwałki, Kubin, Bałtyk, Beskid, Beskid. Na mikrofonie od deski do deski, wielki balon ego potrzebuje dziś pineski. Kręcą się tanie łezki na gali rozdania nagród. Show biznes nienawidzi faktów. Maksymalnie wyjebane. Myśli milion, kołacze w głowie. A ja idę dalej. Zabawą tak. Nagrywam kolejny krążek. Taki ze mnie stary jedzie. Bądź się dobrze, się dobrze. W kółko krążę, szukam pieniążek. DGE, a.k.a. mały książę. Do światła dążę, a kiedy krążę, obserwuję miasto w ciągłym biegu. Serce pompuje krew, szumi w krwioobiegu. Kiedyś rapowałem dla mnie i dla kolegów. A na podwórkach rządził zapomniany kodeks reguł. Jednych pochłonęły fale, zanim dotarli do brzegu. Inni pogubili drogę w wirujących płatkach śniegu. Nie pamiętam, ile ona miała biegów. Nie pamiętam, ile zajebałem gigów. Zatarł się ogół, został pojedynczy szczegół. Jak lekki uśmiech ust kącików, kącików. Maksymalnie wyjebane. Myśli milion, kołacie w głowie. A ja idę dalej. Zabawą tak. Nagrywam kolejny krążek. Się dobrze. Chłopaki się kłócą, kto jest pierwszy na YouTubie. Ja tak nie lubię i mam to w sumie w dupie. Chyba se kupię grama, postawa wyjebana. Friendsle szepczą góral, fajna piżama. Szeptali kiedyś, on myśli, że mieszka w Stanach. Jestem z komuny, luksus to Pepsi i banan. Choć dzisiaj Lexus to banał, opinie ludzi to informacyjny kanał. Kanał. Nie wiem, co tam pierdolą, mam wyjebane. Idąc tą drogą zarobiłem parę baniek. Jeszcze parę zgarnę albo i nie. Śmiać mi się chce, z ciebie i mnie, z siebie. Ofrykałem kłaki, wyciepnęłem grzebień. Teraz nie wiem, na czym będę grał na pogrzebie. Może pożyczę od wojskiego centkowany róg. Poczuję powiew i pójdę w cuk.